أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميغي اكيين تي تيري بوبو تودو كتاب التوحيد تموي تيري شيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان تيري بو ماغ بوبو nga xamne borom xam xam bobu muy cheikh al islam muhammad ibn abd al wahhab ci xam xamam bu barkel talifal nako julidi pour julidi war ko jang tewlu ko pour meuna kennal sen borom mën ko wetal day nek ñettelu dars mbok yi ñaari passé muqaddima la won danaka tay moy dars bu ñeuk bu ñuy dugg ci bir téré bi waye bép leçon bu nit di jang dina am ay ahdaf ay djublu way yo xamné mom lañuy djublu ci jangalé darsu tay bi bi ci ñeuk moy julit bi na xam importance jang xam xamu tawhid julit bi na xam importance bu ma seuk bo xamne xam xamu tawhid jang xam xamu tawhid amnako ñaarel bi moy julit mi na meuna tak na meuna xam xereñ gi yalla def ci bind nit ak jinne lolou moy ñaarelu djublu way bi julit bi di jele tay ci darsu tay bi moy na xam xam bu wër seuk bu mat ana lan moy djublu way borom bi tabarak wa taala ci sak mindeef momu ñu nan jinne ak mindeef momu ñu nan nit ñettal moy julit bi na xam xam gu ma seuk jele njeriñ ci xamne ngeum yalla tabarak wa taala du meuna mat annal iman billahi la yatimu illa bi kufri bi taghut jël bi na xam xam bu ma seuk ne ngeumum du meuna mat ludul dafa weddi xërem yi ludul dafa weddi lepp lo xamne def ko djublu diko jaamu di ci barkelu te dul lu yalla tabaaraku wa ta'ala digle ñentel moy julit bi na xam mu dalilo ci qur'an ak sunna ci ay ak ci sunna yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ne xamne tawhidam kennal yalla am du meuna mat ludul mu am tawhid jaamu yalla am du meuna bax ludul mu am tawhid jul bina tektalo bi an tawhid shartun li sihhati al ibada na tektalo bu bax ci qur'an ne tawhid yalla tabaarak wa taala jaamu yalla gi nit di jaamu yalla yalla du ko meuna nangul ludul mu and ak tawhid lolu moy djiblu wayu jangale tawhid bu ñewé ci buntu bu ñëk bi ñuy duggé ci darsu tay bi moy tawhidul uluhiyya huwa awjabul wajibat wa huwa al asas li jami'il a'mal kennal yalla tabaarak wa ta'ala ci ay jëfëm mom yalla ne mom dong momom jëf yoy mom dong moko mom bokku ko kenn mom dong moy kiko mën mom yalla tabaarak wa ta'ala neena lolu awjabul wajibat waru gar la bu war lepp lo gis mu war kennal yalla tabaarak wa ta'ala tawhidul uluhiyya mo ci gëna war ndax wa huwal asas mom moy fondement bi moy pied yi té diiné ji li jami'il a'mal mbolen julit bi jëf yi muy jëf pour mu dëgeur pour mu sel pour mu baax pour yalla nanguko fak mu bolé ci tawhidul uluhiyya tawhidul uluhiyya nak tamay kennal yalla ci ay jëfëm safanam moy shirk wa didduhu as-shirk wa huwa a'zamul muharramat wa fi hadha al-bab ma yadullu ala dhalika min al-kitab wa sunnah bokale yalla tabaarak wa ta'ala te moy ash-shirk moy bakar bi gëna reey ci bakari moy li aram li yalla gëna aramal ci buntu bi mbok yi borom bi tabaarak wa ta'ala waxna ci al-qur'an ci buntu bu ñëk ci kitabu tawhid serigne bi bimu ñuy talifal téré bi ayé yi mu ci ñëk indi moy ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ borom bi tabaaraku wa ta'ala mune nit ak ginne ñaari mbinde fi yoy man yalla tabaaraku wa ta'ala li tax ma amal len ñom ñaari mbinde fi yoy li tax ma sak len moy pour ñu kennal ma pour ñu wétal ma pour ñu jaam ma nekk kon illa gi tax yalla bind nit ak ginne amal len du len ludul illa li ya'budun wa mana ya'budun ay yuwahhiduni moy nagn ma kennal nagn ma wetal nagn ma jaamu man yalla tabaarak wa ta'ala lolo tax ma amal nit ak ginne lolou nak té moy baatu ibada bobu borom xam xam yi yalla na len yalla fay cheikh al islam biñ ko laaje wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun mune ibada day hiya ta'atu llah bimtisali ma amara llah bihi ala alsinati rusul jaamu yalla moy top yalla moy japp ci ay santanem comme niko yonenti leralé ci seni lamiñ yalla bamu yonne yonenti ñew dañoo leral naka lañuy jaamo yalla nonu yonenti leralé ko non lañu wara jaamo yalla kep ku jaamo yalla nenen sa jaamu dina nen batay mom serigne bu mag bobu bimu ñuy firil al ibada te moy شيخ الاسلام نين العباده اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه جام يالا نين تور لا بو خامني دا فا ام بوله داجالي ليپ لو يالا بڬ تي گرم كو سي اي واخ اك اي جيف يي فاج اك يي نوب نك جام يالا موكي سون كاي بوله دي خول موي لان day nek xetu jaamu yalla bo xamne mom yalla tabaarak wa ta'ala daf koy beug kon bo amé jaamu yalla bu yalla beugul baxu jaamu yalla bi ngay def nako yalla beug bu ko beugé nako geureum na nek ay wax yoy wax wala ay jëf yoy jëf yu feñ ak yu neub li moy jaamu yalla neena jaamu yalla gi nak dafa am wuru way ay wër wayam yi muy wër danaka di nga fekk fukki tombe ak juroom la fukki tombe ak juroom ci ay ponk yo xamne ay wër way la yo xamne kep ku ko matal matal mbollem xetu jaamu yalla yi kep ku def fuk giroom yoyu yo sa jaamu yalla matna pour ñu leral lol nak dañ koy seddelé ay tombe amna ci jaamu yalla yo xamne xol mo koy def amna jaamu yalla yo xamne cëri ñokoy def amna jaamu yalla yo xamne lamiñ mo koy def bokki jaamu yalla yoyu dañ ko seddelé mom fuko girom yoyu dañ ko seddelé ci cër yi xol bi lamiñ bi ak cër yi amna ci yo xamne wajib la yoyu juroom la dañ ko amna ci yo xamne juroom la wajib yo xamne fal force la su la nexé su la naqaré dang koy def mustahab yu ñu sop haram lu haram makruh lu ñu sip mubah ak lo xamne boko defé sa mbiri bop la comme lek ak nan ak solo ben bu ci nek nak ci ñu wax ci xol bi ak lami bi ak cër yi def ci am yoy def ciosanam nak yoy yep imam qurtubi mu ñukoy netal neena aslul ibada ciosanu jaamu yalla moy atazallul moy toroxlu soufé soufé la wacc sa bop wal khudu tek sa bop ci souf toroxlu jox sa bop yalla xamna yow do dara motax gis nga ci sujood ak ruko di nga yek ne doomu adama bi kat mu ngi toroxlu ci kanamu yalla tabaarak wa ta'ala ndeke mbok yi li moy jaamu yalla tabaarak wa ta'ala moy nit ki fokk mu def ko bañ ci bayyi len fuk ak juroom yep mu jëm ko matal borom bi tabaarak wa ta'ala wax ñaarelu aya bi munew wala qad ba'athna fi kulli ummatir rasul rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut wala qad wallahi gignna ci sama magay man yalla ba'athna man yalla yonina fi kulli ummati khair bu nek rasulan ndaw yonent lutax ma yoniko an i'budu allah nañu jaamu yalla nañ ko kennal nañ ko wetal wajtanibu at-taghut nañ bayyi xërmi nañu moytu xërm nañu moytu lepp luy xërem ak ay xétam ak mbokam ñaari ay ñuy rek ñoo ñëk ci téré bi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut borom bi ne xét bu nek tan na ndaw yunif wa in min umma illa khala fiha nazir amul ben xet ludul yonent bi nak ñom bu yalla yoni ci ñom basna man yalla ma yoni fi kulli ummatin ci bepp xet ci bepp nation rasulan ndaw ar rasul man uhiya ilayhi bi shar aw umira bi tablighihi koku moy yonent moy kep ku yalla wahyu jox la sharia jox la ndigal ne la sharia bi mala jox jotaliko koku moy rasul koku moy yonent yalla len na xedu yep yoni na nanu jaamu yalla wajtani bu taghut nanu moytu xeremi at taghut kullu ma tujawazu bihi al abdu haddu min ma'budin aw matbu'in aw muta' lolu moy xerem moy lepp lu nit ki eppal ci mom ci diko jaamu wala top ko wala diko roy lolou moy bokale lolou moy xërem lu melni xërem yi lu melni bukhaba yi lu melni njabar kat yi ñom ñep ay xërem lañ ak kep ku teural aw yoon yoon ba wuté ak yoonu yalla ak yonent nit ñi jaar la ci top la yow xërem nga kep ku wote moy yalla nit ñi top la dila moy yow xërem nga lolou moy xërem bokk yi su ñëwé ci anasiru dars élément wu leçon bi dafa am ay élément bi ci ñëk moy al hikma min khalqil jinn wal ins xereñ xam xam bi nekk ci yalla bind bu mu bind jinn ak nit lool lan la wara doon borom bi tabaaraku wa ta'ala bindul jinn ak nit ci tiaxaan lam yakhluqullahu al jinn wal ins abathan wala suda. Ta'ala Allahu an zalika wa taqaddasa. Wa innama khalaqahum li amrin azim wa huwa ibadatuhu kama dallat ala dhalik al aya. Borom bi bindul nit ak jinn ci fo ci mbosor ci tiaxan yalla tabaaraku wa ta'ala sorina lolu yalla wessuna lolu wa innama khalaqahum li amrin azim yalla dafa bind nit ak jinn ci mbir mu mag mbir mu reuy te moy jaamu te moy toroxlu ko toroxlu ci mom womuti ci mom top ko wetal ko kennal ko li motax yalla bind nit yalla sorina lol bind nit ci fo afa hasibtum annama khalaqnakum abathan de ngeena yaakar ne dama leena bind pour fo pour tiaxan wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun lol leer na de ngeena yaakar ne dama leena bind pour fo abadan ikhwatal iman ñaarelu element bi moy ta'riful ibada moy war nañu xam lan moy jaamu yalla mom ibada lughatan atazallulu wal inqiyad moy toroxlu ak womut nek ki jaamu yalla fang mu nango toroxlu ki muy jaamu waye fang mu nango womutu ci lim koy digal lim koy sante su ñe ci sharia dinañ gis liñ waxon sank muy ismun jami' li kulli ma yuhibbu Allah wa yarda min al-aqwali wal-a'mali al-zahira wal-batina tour la wo xamne mom ibada dafa eumb lepp lu yalla beug geureum ko ci ay wax ak jeuf yu feñ ak yi neug wa awwalu ma amara Allah ta'ala bihi li ci yalla ñeuk santane nak wa wassa wa awjaba ala al-sinati rusulihi an yu'bada wahdahu duna siwa li war yalla yonni yonentam yi yalla waral ko ci jami mu nek ndenkané bu yalla waral ci lamiñu yonenti moy yalla tabarak wa taala yonni na ci xéet bu nek ndaw na ndaw lolu ñew léralal nit ñi né yalla tabarak wa taala dafa bëgg ñu jaamu ko nañu sori xërem yi ko moy ñaarelu élément bokk yi ñettelu élément ci dars bi ci leçon bi moy at tawhid shartun fi sihhati al ibada tawhid shart la ci jaamu yalla wir kennal yalla shart la ci yow mi jaamu yalla sa jaamu yalla wir so beugé xam ndax sa jaamu yalla wir na wala wirul xolal yow ni nga tollu ak yalla ndax yang koy kennal ndax yang koy wetal wala dang koy bokalé su fekke yow woor na la né yow bokalé kat nga xamal né sa jaamu yalla yalla nangou ci dara ndax yalla bala muy nangou say jaamu nga taxaw ci diko wetal mom yalla tabaarak wa ta'ala mbokki at tawhid shartun fi sihhati jami' al ibadat wetal yalla kennal ko shart la ci mbollem wiruk jaamu yalla yi fa a'malul abd min salatin wa zakat wa dhikr wa istighfar wa ghayr dhalik la yaqbaluhu Allah illa iza wahada al abd rabbahu subhanahu wa ta'ala fiha mbokk yi julli limuy reey reey joxe azaka zikr tuddu yalla di istighfar diko jeglu diko bak diko kagn ak yeneeni jaamu yalla yi nga xamne waxuñu ko yalla du ko meuna nangu du meuna wër lul jaam bi da ci wétal yalla subhanahu wa ta'ala mom rek bañ ci duggal kenn ndax kenn amu ci place yalla moko mom kon yoonu kenn nekk ci bul ko bolé kenn ak yalla nga wétal ko yalla nga wétal ci yalla ci jaamu gi ngoy jaamu neena dalil bi ci lolou moy borom bi tabaarak wa ta'ala dafa leunkele ñaari aya bi qarana al amru bi ibadatihi bi amri bi tarki shirk yalla bim ne an'budu llah nagn ma jaamu man yalla gis nga digel la lum ci tek wajtani bu taahu dafa indi wat tere bokale gis nga aya bi dafa joxe digel an'budu llah nañu kennal yalla nañ ko jaamu waye lan la tere ci gën gi moy wajtani bu taahut nañu bayyi xërem bi kon jaamu yalla sartam pour mu wër pour yalla nanguko moy fa nga bayyi bokale fa nga bayyi ñaan ay bammel fa nga bayyi sa voyage yu sori yi ngay dem di wëri ay bammel di dem ci ay bammel di len ñaan ku dé amul lu muy mayé fa ak lolu ñu bayyi ko xel au contraire borom bammel bi dañ ko wara ñaanal mais ken waru ko ñaan kuy ñaan ñaanal yalla wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i iza da'an wala jami la je man yalla fan la nek dama jege ba kuma wo mu wuyu la mbok yi kuy wowal yalla kuy ñaan ñaanal yalla kuy jaamu jaamul yalla ñentel ci element leçon bi al hikma min irsal ar-rusul lan moy hikma lan moy ak xereñ gu yal gu tax yalla yoni yonenti lan la min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala bi ibadihi an arsala lahum ar-rusula bid'an minnu bad'an minnu alayhi salam wa intihaan bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam li da'wati ila at-tauhid bokuna ci yermande yalla tabaaraku wa ta'ala bi mu eumbal jamni dencal len ko mom yalla tabaaraku wa ta'ala yeurum gi mu yeuram jamni motam mu yonne len ay ndaw tambale ci yonent yalla nuh ba ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi mujjé ñew ñom ñep yalla yoni na len pour ñu wara wo doomu adamay ci kennal yalla ci daaray kennal yalla waye ñom yonenti bok na ci sen mission moy wa nahyi an shirk ñu tare nit ñi bokale aya baangi non walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasul xet wu nek man yalla yoni na fa ndaw lutax ma yoni moy anni abdullah mission bi ñaar la anni abdullah nañu jaamu yalla wattanibu taghut nañ baye jaamu xurum sone xërem nak ñu bari jëm ci ay estati yu ñu yett naam ci la bok waye am nañ ko gëna graw ndax tay nit ñi demul suñ ci ay xërem mais ci ay nit lañuy dem ak ci ay bammel ak ci ay galaaj nit ñi ñett yi ñoo leen tardel ci réew mi dem ci ay nit sa morom dafa ne amna luñu mën dafa ne nangam ak nangam dem ci ay bammel dafa ne bammel yi amna luñu mën dem ci ay bukhaba ay xërum kët di ray ay xarak di wëri garabak di sango dret lanen yalla mussal da nga gis ay khalifa general yu am ay xamb seeni bir kër ay imam yu am xamb yo xamne ba lañuy jité ci sangu ci xamb yi bo waxe ñu ne fi lañ ko fekk mag ñi ñoko fi bayiwon l'islam bu ci nu duggé dotul xalaat mag yalla rek lay xol ak yonent mag ñoo ñu dafa mag yu len mag sahaba ya len mag yonent be len mag kon ñoo ñoo ñoy mag ña ñoo ñu nak indi wuñ fi won lolu bay wuñ ko fi won digli wuñ ko santane wuñ ko mbok yi kon gis ngeen ñentelu element bi moy al hikma min irsal rusul juromel bi moy ibadatullah la tasihhu illa bi kufri bit taghut jaamu yalla du meuna mat du meuna wir du lu nit weddi xërum kalimatu tawhid la ilaha illa allah damanat an-nafyi wal isbat nafyu ibadati ma siwa allah wa isbatu al-ibadatu lahu wahda faman abada allah wa lam yakfur bit taghut falaysa bi muwahhid wa aktharul juhal bi zalika fi hadha wa ma aktharul jahl bi zalika fi hadha az-zaman mbokki weddi xërmi lolou moy jaamu yalla weddi xërmi moy jaamu yalla du meuna mat lu nit weddi xërm baat bobu muy baatu tawhid te moy la ilaha illa allah dafa eum saxal ak daq waaw ñaar la eum an nafyu wal isbat dafa daq ba pare saxal lan la daq nafyu ibadatu ma siwa allah dafa dak lepp luñuy jaamu te du yalla wa isbatul ibadatu lahu musaghal jaamu yalla kesse wahdahu mom rek faman abada allah kep ku jaamu yalla walam yakfur bit taghut te weddiwul ay xërem di jaamu yalla nek ci jakki di julli fek sa ndig la ngek ay ndombo sa loxo ya ngek ay ndombo ay xaw ya ngi tak ay lam yu ñuul sa buntu keur ay bejeere nga fa sa sal ay bejeere nga fa sa baaru auto bi ay téré ngi ci ak ay xarfa fuufa yaangi dem di bokale ci ay armel da ngay julli ba son rek ba yow do dara boy dede di dugg safara ndax bokale kan nga ndax da ngay bokale yalla yalla kenn duko bokale bokki bokale dafa graw yeen burum keur yi xol len kenn ku ci nek rek so ñewun sa bir nek nga fekk ben goor teud ci sa kawlal sa jabar di ray sikim bi ndax da ngay ñew ne dem outi barada kas raxas da tayel waji lan ngay yek kérok ndax da ngay jëndi boisson lolay wax ci bokale ngok nak lu ko raw la bokale mel motax yalla du ko balé yalla bind lu nga dem bayiko di jaamu kenen di toroxlul kenen waaw di tak ay bejeen ay lamak ay xawak ay ndombo ci sa ndig ana allah ana yalla ayna allah ana yalla djublul yalla lolou ngay ragal laqatul ci yalla budé njeriñ la ñaanal yalla budé loy laqat nebutul ci yalla qul a'uzu bi rabbil falaq qul a'uzu bi rabbin nas a'uzu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma min kaynin lam ayatul kursi mbokki lan lay jeriñ mbokki wamay wala waman lam yakfur bit taghut kep ko xamne weddi wul xeremi fa laysa bi muwahhid nekul kuy wetal yalla tay nak wama aktharul jahli dara gënta bari reer fi hadha zaman ci jamono bi ni ñi reere yalla reere diine l'islam reere tawhid nga gis ay julit yo xamantene dañuy julli guddeek becc ak me ay bokale kat lañ guddeek becc ak ay bokale lañ suñu xeyo bokale ñu sax seen affaire du baax ndax tam giñ tam bokale wama yu'min aktharuhum billah illa wa hum mushrikun alquran neena li ëpp ci nit ñi duñu gëm yalla lool dañ ko bokale ikhwatal iman misalu zalika buñ leen di jox lolu ci ay misal ci ñi jaamu yalla di bokale man ya'budullah wa la ya'taqid butlan ibadati alqubur fa huwa ghayru muwahhid kep ko xamne day jaamu yalla di julle ka wor te mi ngi gëm ne bam yaq jaamu bamel ci la bok koku jaamul yalla koku dum wahid fa huwa ghayru muwahhid bokki li moy leçon tay bi li moy dars tay bi su jubé ci yalla la bo amé ay manke manke ñung koy jéglu in aradtu illa al-islah mastata'u wama tawfiqi illa billah ñu ñaan yalla yalla def ñu ay muwahhid yalla def ñu ay deug deug julit yu am tawhid yo xamne yalla rek moy nek suñu kanam suñu ginnaw suñu ndeyjor suñu chamoñ suñu suuf suñu kaw lepp yalla luñu am yalla luñu ñak yalla luñu dal yalla lepp yalla la luñu yalla neen la suko julit bi xamewul nonu day perte yalla ñu yalla def ñun deg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.